ษาก็ผ่านมาได้เดือนนึงแล้วนะศีลที่สี่แล้วนะชาวบ้านก็ยังมากันนะถวายทานนะถึงแม้ว่าจะมากันน้อยนะแต่ว่าอาหารที่มาถวายนี่ก็มากมายนะนะทั้งพระทั้งแม่ชีอันนี้ก็แสดงถึงความมีน้ำใจของชาวบ้านแล้วก็แสดงให้เห็นได้ว่าชาวบ้านก็พอมีฐานะอยู่อันนึกถึงสมัยพุทธกาลนะสมัยพุทธกาลนี่ญาติโยมก็มีศรัทธาเยอะนะแต่ว่าของที่ถวายนี่ก็ถ้าเป็นคนธรรมดาแล้วนะก็ของก็มีบ่มากหรอกนะเพราะว่าสมัยก่อนนี่ยากจนนะแม้แต่เสื้อผ้าก็มีกันคนละแค่ชิ้นสองชิ้นเท่านั้นแหละพระนี่ถ้าได้จีวรพื้นใหม่มาก็ถือว่ามีโชคหลายแล้วเพราะว่าผ้านี่มันหายากต้องไปปกติก็ต้องไปเก็บมาจากผ้าห่อศพนะตามป่าช้านะแล้วก็มาเย็บรวมกันนะถึงเรียกว่าผ้าบางสกุลนะผ้าหมดสกุลก็คือผ้าเปื้อนฝุ่นนะฉะนั้นใครที่ได้ผ้าที่เป็นพื้นใหม่ก็ถือว่าเป็นผู้มีโชคแต่สมัยนี้นี่ผ้าจีวรนี่เป็นของธรรมดาไปแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นยุคที่มีความเจริญทางวัตถุเศรษฐกิจก็ดีขึ้นเรื่อยๆแม้แต่หมู่บ้านเรานะซึ่งก็อยู่ไกลนะฐานะความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นนะมีบ้านหลังใหญ่ๆสร้างขึ้นหลายหลังแม้แต่บ้านเล็กๆน้อยๆก็ยังมีโทรทัศน์นะมีบางทีก็มีหม้อหุงข้าวมีมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็แสดงถึงความเจริญเมืองไทยตอนนี้ก็เจริญมากขึ้นในทางเศรษฐกิจนะเดี๋ยวนี้เขาว่าคนจนนี่มีแค่ 7-8% เองคนจนแต่ก่อนสมัยที่อาตมามาบวชใหม่ๆนี่คนจนก็หลายนะ 20-30% ของประชากรแต่เดี๋ยวนี้ก็ลดเหลือลงเหลือแค่ 7-8% ถ้าคนมีเงินมากขึ้นก็น่าจะมีความสุขมากขึ้นนะแต่ว่ามันก็บ่แน่นะเพราะว่ามีเงินมากขึ้นก็อาจจะมีความทุกข์เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทุกข์กายนะแต่เป็นความทุกข์ใจความทุกข์กายมันน้อยลงไปเรื่อยๆนะแต่ความทุกข์ใจอาจจะเพิ่มขึ้นกันนะมันเพิ่มขึ้นก็เพราะว่ามีความสะดวกสบายมากขึ้นกันนะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวนี้คนในเมืองนะไม่รู้บ้านเราเป็นหรือเปล่านะคนในเมืองเดี๋ยวนี้นี่ก็มีความทุกข์เพราะว่ามันมีกินมากเกินไปร่างกายก็เลยมีน้ำหนักเพิ่มเรียกว่าอ้วนที่จริงดูไปแล้วก็อาจจะไม่อ้วนหรอกนะแต่ว่าเขาเห็นว่าน้ำหนักมันเกินมาตรฐานก็เลยเรียกว่าอ้วนไอ้ที่เกินมาตรฐานเนี่ยถามว่ามาตรฐานคืออะไรก็อาจจะเป็นพวกดาราพวกนักร้องนักแสดงนะพวกนี้ตัวเปรียวๆนะเห็นบอกนะดารามาเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะช่องสามมาตัวผอมๆนะเนี่ยเราคิดว่าถ้าใครน้ำหนักมากกว่านั้นนะถือว่าอ้วนนะบ้านเราจะไม่ค่อยเป็นแต่ว่าคนในเมืองก็เป็นกันหลายรวมทั้งเรียกว่าทั่วโลกเลยก็ได้แล้วพรุ่งนี้นี่ก็ที่จริงนะก็เพียงแต่ว่ากินให้มันน้อยลงก็ได้แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ห้ามปากห้ามใจบ่ได้ห้ามมือก็ห้ามบ่ได้ มันอร่อยเนี่ยนะอยากกินพอกินแล้วกินเยอะก็อ้วนอ้วนก็เสียใจเป็นทุกข์นะก็หาวิธีสารพัดที่จะทำให้มันผอมลงนะเช่นกินยาลดความอ้วนกินไปกินไปอ้าวบางคนกินแล้วตายก็มีอย่างเป็นข่าวในเมืองไทยก็หลายคนเพราะว่าไปกินยาจากหมอที่ไม่มีความรู้นะบ้านเราบางทีเนี่ยต้องระวังนะลูกหลานเนี่ยจริงๆร่างกายก็สวยอยู่แล้วนะแต่ว่าเพื่อนๆล้อประอ้วนก็เลยไปหายาลดความอ้วนมาคลินิกนั้นคลินิกนี้บอกว่ามียาลดความอ้วนกินเข้าไปตายไอ้ที่แล้วพวกนี้ราคาแพงๆนะเป็นหมื่นนะบางคนไม่มีเงินเป็นหมื่นก็อยากได้อยากซื้อที่ราคาเป็นพันก็ไปซื้อของที่มันเป็นอันตรายมันไปกดประสาทตายก็มีตายเพราะ อยากลดความอ้วนบางคนก็เลยกลัวนะบอกกล้ากินยาทำยังไงมีดาราคนหนึ่งนะอันนี้เมืองนอกนะเพื่อนอยากกินช็อกโกแลตอยากกินของหวานแต่กินแล้วก็รู้สึกเสียใจว่ากินแล้วมันอ้วนทำยังไงพอกินเคี้ยวเคี้ยวอิ่มพอเคี้ยวรู้สึกอร่อยแล้วก็เอานิ้วเนี่ยนะล้วงเข้าไปที่คอเพื่อให้มันอาเจียนนะขนาดนี้นะกินเข้าไปแล้วกินเข้าไปแล้วก็พยายามทำให้อาเจียนออกมาให้อ้วกออกมามันจะได้ไม่ทำให้อ้วนนะบางคนกินเสร็จก็คายทิ้งนะกินขนมกินอาหารนี่แหละกินพอให้ได้รสชาติแล้วก็คายทิ้งนะกลัวถ้าเข้าไปในท้องแล้วมันจะทำให้อ้วนแต่ตอนหลังนี่มีคนนะมีคนพบวิธีใหม่นะอันนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะทำยังไงรู้ป่ะลดความอ้วนกลืนพยาธิเข้าไป ไปซื้อพยาธิมานะไม่ใช่เอาพยาธิที่ไปติดมาตามไอ้พวกปลาดิบอะไรนะไปซื้อมานะมีคนขายพยาธินะเป็นแคปซูลนะกินเรียกว่ากลืนดีกว่านะให้พยาธิเข้าท้องเพราะว่าเคยเห็นคนเป็นพยาธินี่พอกินพอเป็นพยาธิแล้วนี่มันผอมแม่นบ่อยากผอมเหมือนกันบ้างก็เลยกลืนพยาธิตัวแบนเข้าไปเสียเงินนะไปซื้อมานะอันนี้โง่หรือฉลาดนะใช้อะไรคิดนะเนี่ยเพราะว่าพยาธินี่มันเข้าไปแล้วเนี่ยมันตัวหนึ่งมันยาวนะตัวมันยาวพยาธิตัวแบนนี่มันกินจุด้วยนะเสร็จแล้วก็ทำให้เกิดพิษขึ้นมานะมีบางรายก็ถึงตายนะเพราะพยาธินี่แหละแต่ถึงไม่ตายนี่มันก็ไปดูดอาหารในร่างกายมันก็ทำให้ร่างกายผ่ายผอมนี่เดี๋ยวนี้คนเนี่ยมันเป็นปัญหาของคนที่มีเงินในยุคนี้นะก็คือว่ามีสิ่งมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะก็เลยกินใหญ่กินใหญ่แต่ว่าห้ามใจบ่ได้ทั้งที่รั่วอ้วนอันนี้นะมันไม่ดีก็ยังกินเข้าไปห้ามใจบ่ได้เนี่ยก็เลยหาทางลัดแล้วก็ไปคิดว่าไอ้ความอ้วนนี่เป็นโทษนะเกลียดความอ้วนมากนะขนาดที่กล้าที่จะทำร้ายตัวเองด้วยการเอาพยาธิกินเข้าไปนะแล้วคนที่ทำแบบนี้ก็เป็นคนที่มีการศึกษานะมีความรู้นะแต่ว่ามีความรู้แต่ที่สมองแต่จิตใจนี่อ่อนแอจิตใจนี่อ่อนแอจิตใจนี่มันเต็มไปด้วยความหลงนะก็คือว่าไปเกลียดความอ้วนมากจนกระทั่งพร้อมจะทำอะไรก็ได้ที่แม้จะเป็นการทำร้ายเจ้าของนะอันนี้จะเรียกว่ารักตัวเองได้ป่ะนะถ้ารักตัวเองนี่มันบอกกล้าทำแบบนี้หรอกนะอันนี้เพราะว่าคนนี่พอ พอมันเกลียดความอ้วนมากๆแล้วเนี่ยสติปัญญาก็หายไปแล้วมีความหลงมาแทนก็ทำในสิ่งที่โง่ก็ได้อันนี้เป็นปัญหาเพราะนั้นเนี่ยก็ให้เราต้องนะรู้ไว้เด้อว่าการที่คนเรามีความเจริญนะมีเงินมีทองมากขึ้นมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนี่มันไม่ได้แปลว่าไอ้ความทุกข์มันจะลดลงนะความทุกข์มันก็อาจจะเพิ่มขึ้นทุกกายลดแต่ทุกใจเพิ่มขึ้นถ้าไม่มีธรรมะไม่มีสติปัญญานี่นะไอ้ความทุกข์ใจมันก็จะตามขึ้นไปด้วยของง่ายๆเดี๋ยวนี้ก็แก้บ่เป็นแล้วเช่นถ้าเรามีธรรมะเรากินเพื่ออะไรนะกินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้กินเพื่อสุขภาพไม่ได้กินเพื่อความอร่อยไม่ได้เพื่อไม่ได้กินเพื่อตามใจปากกินเพื่อให้มีสุขภาพดีมันก็จะรู้ว่ากินเท่าไหร่ถึงจะพอนะอันนี้เรียกว่ามีสติในการกินมีปัญญาในการกินรวมทั้งรู้จักอดกลั้นด้วยนะอดกลั้นเท่าไหร่ควรพอในสมัยพุทธกาลนี่นะก็มีพระราชานะชื่อพระเจ้าประเสนที่โกศล นะเพื่อนก็เหมือนกับคนสมัยนี้แหละก็คือว่าอาหารอุดมสมบูรณ์ก็กินเข้าไปกินเข้าไปก็อ้วนอึดอัดนะก็มาปรึกษาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยแนะนำว่าให้มีสติในการกินแล้วจะทำยังไงอ่ะนะเพราะว่าเจ้าของนี่ห้ามใจบ่อยู่ก็เลยต้องให้มหาเล็กนะมีมหาเล็กคนหนึ่งคอยเตือนเวลาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลกินอาหารก็มีคนเตือนว่าให้กินน้อยๆนะพอเจ้าประเสริฐที่โกศลพอได้ยินเข้าก็รู้ตัวก็กินให้น้อยลงนะไม่งั้นนี่มันลืมตัวเนี่ยก็ปรากฏว่าทำไปได้สักพักนะน้ำหนักก็ลดเพื่อนก็ดีใจก็เลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ตอบแล้วก็ไปพูดสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าโอ้พระพุทธเจ้านี่ช่วยเหลือมนุษย์นะทั้งในเรื่องทางโลกและทางธรรมช่วยทางธรรมก็คือช่วยให้พ้นทุกข์ได้นะในเรื่องจิตใจช่วยทางโลกก็คือช่วยให้ลดความอ้วนได้นะถ้าคนเรานี่พอมันมีความเจริญมีความร่ำรวยแล้วนี่มันก็หลงตัวได้นะบางทีลืมไปแม้กระทั่งว่าตัวเองจะต้องตายนะคนที่มีความมีอำนาจมีความยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จมากๆนี่นะบางทีมันลืมตัวนะลืมแม้กระทั่งว่าจะต้องตายนะเมื่อสัก 2,000 ปีก่อนนี่ที่ประเทศเรียกว่าอาณาจักรโรมันอาณาจักรโรมันนี่ยิ่งใหญ่มากเวลาขุนพลเนี่ยไปชนะศึกสงครามมาเขาก็จะทำพิธีสวนสนามสวนสนามนี่ก็มีนายพลเนี่ยนำหน้าขี่รถม้านะนำหน้าตามด้วยทหารแล้วก็พวกเฉลยศึกที่ยึดได้รวมทั้งข้าทาสบริวารที่จับมาได้แล้วก็ทรัพย์สมบัติที่ยึดมาได้นะโอ้เป็นงานใหญ่นะคนมาฮะเรียกว่ามาสรรเสริญนะชื่นชมตลอดสองข้างทางคนเป็นหมื่นเลยนะบางทีก็โปรยดอกไม้นะเพราะว่าดีใจนะที่ขุนพลของตัวนี่ได้ชัยชนะคนที่เป็นขุนพลนี่ก็ปราบปลื้มนะมีคนเป็นหมื่นนี่นะเชียร์ส่งเสียงดังแต่ว่าเขามีประเพณีนะว่าเวลาสวนสนามนี้เนี่ยจะรถม้าที่ขุนพลขี่เนี่ยมันจะมีทาสยืนอยู่ข้างๆขุนพลทาสนี่เป็นคนมีความรู้นะบางทีก็เป็น เป็นปุโรหิตเป็นพราหมณ์เป็นผู้มีความรู้ที่ยึดมาได้ที่จับมาได้ก็จับมาเป็นทาสทาสนี่ทำหน้าที่อย่างเดียวนะเวลาที่สวนสนามเนี่ยอยู่ข้างหลังนายพลขุนพลแล้วก็พูดตะโกนใส่หูขุนพลว่าท่านเป็นปุถุชนนะสักวันหนึ่งก็ต้องตายนะพูดแค่นี้แหละนะใส่หูขุนพลเพื่ออะไรนะเพื่อเตือนสติว่าอย่าไปคิดว่าชนะแล้วนี่จะเป็นเทวดานะสักวันหนึ่งก็ต้องตายอันนี้เป็นการเจริญมรณสติอย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่มีเงินมีทองมีอำนาจมากๆเนี่ยพวกนี้จะหลงตัวลืมตนได้ง่ายนะอันนี้ก็เป็นปัญหาของคนที่มีเงินคนที่มีอำนาจนะส่วนพวกเรานี่นะถึงแม้ว่าจะบ่มีอำนาจบ่มีเงินร่ำรวยนะก็ต้องมีสติเหมือนกันเพราะบางทีก็เพลินในความสำเร็จนะต้องเตือนสติไว้นะว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายเหมือนกันนะแล้วขณะที่ยังมีกำลังวังชาอยู่นะยังมีเวลาอยู่ก็ทำความดีนะสร้างบุญสร้างกุศลนะพวกเราเนี่ยได้เรียกว่าโชคดีนะได้รู้จักพุทธศาสนาก็ต้องหมั่นนะสร้างทำความสร้างความดีเอาไว้เป็นคนจนนี่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องน่าอับอายนะเราก็ถ้าเรารู้จักขยันหมั่นเพียรนะรู้จักศึกษาหาธรรมะมารักษาจิตใจก็สามารถจะมีความสุขได้อาจจะมีความสุขมากกว่าคนที่เขามีเงินมากมายก็ได้นะไม่ต้องไปหลงทุกข์นะเพราะว่าอ้วนไปหลงทุกข์เพราะว่ายังมียังรวยเท่าคนอื่นไม่ได้นะยิ่งรวยมากนี่มันก็มีความหลงเยอะแต่คนจนนี่ก็หลงไปอีกแบบหนึ่งนะบางทีก็หลงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอยากจะรวยแต่ว่าไม่อยากทำงานนะอยากจะพึ่งพาอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เพื่อทำให้รวยเร็วอันนี้ก็เป็นความหลงอย่างที่เคยเล่าไปแล้วนะว่าไอ้หลงแบบนี้แหละที่ทำให้เป็นเหยื่อของคนแบบเนนคำนะคนแบบเนนคำนี่เขาร่ำรวยได้ก็เพราะความหลงของพวกเรานี่แหละนะคือทำไงถึงจะรวยได้โดยที่ไม่ต้องขยันหมั่นเพียรนะเรื่องความขยันหมั่นเพียรนี่นะคนไทยอาจจะไม่ค่อยได้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะแต่ว่าคนเมืองนอกนี่ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญมากนะเมื่ออาทิตย์ผ่านมานี่พวกเราก็คงได้ข่าวนะเรื่องน้องเมย์นะรู้จักน้องเมย์ไหมไม่ใช่น้องเมย์ตัดลินทองนะน้องเมย์รัชนกนะนะรู้จักว่าเป็นแชมป์แบดมินตันเป็นแชมป์โลกนะโอ้ฝรั่งหรือคนทั่วโลกนี่เขาชื่นชมมากนะไม่ได้ชื่นชมแค่ว่าเป็นนักแบดมินตันที่เล่นได้เก่งเล่นอย่างใช้ปัญญาไม่ได้ใช้แต่แรงนะเหมือนกับนักแบดจีนนักแบดจีนนี่เขาว่าใช้แรงเยอะแต่ว่าน้องเมย์นี่เขาใช้หัวใช้เทคนิคแต่นั่นเขาก็ไม่ได้ชมแค่นั้นเขาชมตรงที่ว่าน้องเมย์เนี่ยเป็นคนขยันทั้งที่พ่อแม่ยากจนนะพ่อแม่เพื่อนเป็นคนอีสานนะแต่ว่าไปทำงานอยู่ที่เนี่ยกรุงเทพนี่แหละไปทำงานโรงงานทำขนมน้องเมย์ตอนตัวเล็กๆนี่ก็วิ่งเล่นตามโรงงานเนี่ยคนก็กลัวว่าจะไปชนจะไปโดนน้ำร้อนลวกนะจะไปโดนน้ำร้อนลวกเพราะว่าทำขนมนี่มันต้องใช้น้ำร้อนนะก็เลยเด็กไม่รู้ทำอะไรก็เลยให้ไปเล่นไปซ้อมแบดมินตันเพราะว่าโรงงานนั้นเจ้าของนี่เขาทำ เขามีโรงแบดเขามีโรงเรียนแบดมินตันก็ให้เด็กไปซ้อมตั้งแต่อายุ 3-4 ขวบนะแล้วเด็กก็ขยันนะขยันแล้วก็ชอบแบดมินตันขึ้นมาแล้วก็เลยนะฝึกฝนพัฒนาตนจนกระทั่งสามารถจะเป็นแชมป์โลกได้คือเขาชมว่าเนี่ยว่าพ่อแม่ยากจนนะลำบากนะแต่ว่าเด็กก็มีความเพียรทั้งๆที่ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากใครอันนี้ก็ชมตรงนี้แหละนะชมในเรื่องว่ามีความเพียรทั้งๆที่พ่อแม่ยากจนไม่เหมือนกับนักกีฬาจีนนักกีฬาจีนนี่โอ้ยมันมีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเยอะแยะไปหมดนะเรียกว่าได้เปรียบน้องเมย์เยอะแยะเลยนะตั้งแต่เล็กนะเพราะว่ารัฐบาลนี่จะเลือกเอาคนที่เก่งเนี่ยมาแล้วก็มาปั้นให้เป็นนักกีฬาทีมระดับโลกนะแต่น้องเมย์ไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าอาศัยคนที่ช่วยอุปถัมภ์ค้ำจุนนะแล้วก็อาศัยความเพียรน้องเมย์ก็ดีนะก็เป็นคนที่กตัญญูนะตอนนี้ก็หลังจากที่ได้เงินมาจากรางวัลก็เปิดร้านทำส้มตำให้พ่อนะร้านส้มตำให้พ่อซื้อเครื่องซักผ้าให้แม่เงี้ยนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความกตัญญูคนไทยเราไม่ค่อยได้เน้นไม่ค่อยได้ชื่นชมเรื่องความขยันเท่าไหร่อย่างเวลาพูดถึงน้องเมย์ก็ชมว่าเออน้องเมย์นี่สุภาพอ่อนน้อมนะเวลาไปไหนก็เวลาเล่นกีฬาก็ไหว้นะไหว้กรรมการไหว้คู่แข่งไหว้คู่ต่อสู้นะมีความอ่อนน้อมนะแต่ฝรั่งนี่เขาจะมองว่าเออเป็นเด็กขยันอันนี้มันก็แสดงเห็นว่าคนไทยเรามองต่างกันนะคนไทยเราไม่ค่อยในเรื่องความขยันเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของความขยันที่จริงแล้วความขยันนี่มันเป็นหัวใจนะของพุทธศาสนาเลยนะพุทธเจ้าก็เน้นเลยนะว่าต้องขยันอย่างพระองค์ตรัสว่าเนี่ยมนุษย์ล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรนะถ้าไม่มีความเพียรแล้วก็ล่วงพ้นทุกข์ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพวกเราถึงแม้จะยากจนยังไงนะแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือความเพียรพยายามนะสอนลูกให้เพียรพยายามด้วยนะอันนี้ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเอาล่ะก็อนุโมทนานะที่มาถวายจังหันนะก็ขอให้ทุกคนได้เจริญด้วยอายุวรรณสุขภละนะให้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเตรียมกรวดน้ำยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวาเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นอิจิตังปฏิตังทุมหังขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปะเมวะสัมมิชาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิทิโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบังราดไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโภภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิเลสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังพลังทั้งสิบการคืออายุวันนาสุขังพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกรามีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน สัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพะธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญปฏิสังขโยนิโสกิทัพพะตังปฏิเสวามิเนวาทวายันตมัฏฐายันตมันตนายันตวิภูสนายะยาวาเทวะอิมาสกายะสัทธิติยายะปนายะสุภรตียะพรหมจริยานุภาหายะอิติปุราณัญจะเวทนาปริหังคามินวันจะเวทนาโนปาเทสามิยาตราจะเวภวิสติอนวัชตาจะมาสุวิหารโรจา